Kim için gülüşün değiştiyse ona git o zaman. Sen gidince benden bir şeyler kalır mı bana? Ben derim de dinleme içimden, söylerim o zaman. Bugün bana düşer belki ölümler, yarın da sana. Göre bugün intikam günüdür. Bırak veda cümlesini, sonunu bile bile bu yolları sen değil ben yürüdüm. Yine gözüm pencerede, laf ettiğin o bodrumun en dibinde. Uykulu gözlerini sevdiğin adam sana yazar oldu bak hiç uyumadan. Gören bir çırpıda yuttuğumu sana, saklarım içinde tuttuğum kadar. Bir ben ne bilirim yoksa sen mi unuttun ettiğin yeminleri sattığını falan. Delilik elini tuttuğum an, dün gibi bana gülüp ona gittiğin an. Doğuşum seninle belki ama kıyamet gözümden düştüğün an. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim sen sanar, kime dokunursa ellerim bugüne kadar. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim ben sanıp kime dokunursan onun ol ölene kadar. Özlemek ayları sormak gibi, kimi senin kimi toprak gibi. Sevgide acıya doymak gibi, anlatır aşk seni toprak geri. O yüzden elleri bağlı kadın, nefsime hakimim aynı tadın. Geçtiğim her yol, battığım her yüz, battığım herkesle aynı adın. Köyümüzün üzünlü kaldırımları, acıları içimde kaldırılmadı. Kimseyi yerine koyar mıyım ben, aşktan öldüm ana kandırılmadım. Derdim yeni bir de dert koyuyorlar, bağrıma taş bunu keyif sanıyorlar. Acılarım hepsine örnek olur da niye acılarıma keder vuruyorlar. Sevginin ehli ve aşkının eriyim, yokluğun ok gibi kalbinin eviyim. Hayır deme Allah'ın aşkına, izin ver bana o gözleri seveyim. Sanki garip biri deneyim, sevmek zor ama deneyim. Saç teli güneşime meydan okuyan kadın, iste sana öleyim. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim sen sanar, kime dokunursa ellerim bugüne kadar. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim ben sanıp kime dokunursan onun ol ölene kadar. Dünyanın oksijenini bir başına üretir gözleri. Ben kaybettiğimi özlerim, vazgeçtiğimi değil çok özledim. Yer kabuğunu magmaya kadar eritir sözleri. Zekası taşa çevirir dünyanın gördüğü en kıvrak dans sözleri. Kışa çevirir yazları, hem boşa üşütür bizleri. Öyle geliş güzel oldu ki gidip tekrar gelsin istedim. Kaybeder en güzel hisleri, yol gösteremez izleri. Gidişini izleyin, tav eder kendine hissizleri. Gitsen de geri gelsen hep, nefesin yapışsa enseme. Dert yerine bir defa el versene, sevinir seven sen seversen. Senden önce canım acımazdı, yaram çoktu ama acımazdı. Eski bir hatıra, acımasızdı, acımasızdı, acımazdı. Beş para etmez yokluğum, kar değil varlığım. Sıcağını ışığını çektiğinden beri üstümden karlıyım. Beyaz bir çığ kapladı coğrafyamın üzerindeki allığı. Yüzün yamaçlarımı aydınlatamadığından efkarlıyım. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim sen sanar, kime dokunursa ellerim bugüne kadar. Kimleri yerine koyarmışım ben, kal dedikçe o aktı gözümden. Yanar içim ben sanıp kime dokunursan onun ol ölene kadar.